En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. Om en lille times tid, så præsenterer statsminister Mette Frederiksen Venstres næstformand Stephanie Lose som ny midlertidig økonomiminister. Troels Lund Poulsen bliver nu fuldtids forsvarsminister. Og konsekvenserne af den her ret store politiske nyhed, den kommer til at fylde en del her i første time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og lige inden vi dykker mere ned i dagens store nyhed, så skal jeg lige sige, at den debat om forbud mod koranafbrændinger ved demonstrationer, ja, den udgår, og det sker på grund af akut opstået sygdom. Sådan kan det jo gå. Det er der nemlig mange, der er lige i øjeblikket, der, og det vil også påvirke noget, et enkelt indslag i anden time. Men det, der er helt normalt, det er, at vi som vanligt prøver at finde en modtager af den her uges, til den her uges fidusbamse. Og det er I live-lyttere, som altid meget velkommen til at hjælpe os med. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her kan der altså så også kommenteres og stille spørgsmål. For eksempel til Ditte Maria Brasso Sørensen med denne voldsomme, vilde, lange navn. Hun er chefkonsulent i Tænketanken Europa. Og hun kommer på besøg om godt 20 minutter eller sådan noget, og fortæller om det, der foregår i flere EU-lande, der er parate til nu at bryde med årtiers normal praksis for asylbehandling. Det vil sige, det som vi i Danmark kender, Rwanda-modellen, er der ved at være en vis forståelse eller sympati i det med i mange andre lande. Og hvis man tror, at flygtningestrømmen mod Europa er i aftagende, så må man tro om, den er stigende. Men Cordua, nu skal vi snakke om dagens helt store nyhed. Ja, og som sikkert de fleste ved, så er det jo sådan, at der kommer en besked eller en nyhed her til morgen om, at Stephanie Lose, som vi jo kender som Venstres næstformand og borgmester for Region Syddanmark, eller regionsrådsformand i Region Syddanmark hedder det jo, ja. Hun bliver indtræder som midlertidig minister og skal vikariere for vikaren, kunne man sige. Hun skal vikariere for Troels Lund Poulsen, som jo er økonomiminister. Og fordi vi alle sammen jo godt ved, at Troels Lund Poulsen, han rygter jo forsvarsministerposten, som jo er meget vigtig og central, specielt det her forår, hvor der jo udstår et forsvarsforlig, som jo de fleste mener skulle på plads helst inden sommer. Så der bliver travlt. Og problemet er jo, som vi også alle sammen ved, det er jo Ellemann, han ligger derhjemme og har stress. Det skriver han faktisk eksplicit i dag på Facebook. Det er stress, og ja, det kunne de fleste jo næsten have regnet ud. Men nu skriver han det sådan set direkte. Så det, vi får en vikar, der skal vikariere for vikaren. Og så er det jo sådan, at Lose, hendes titel, den er faktisk minister for portefølje. Uden portefølje. Uden portefølje, ikke? Ja. Men jeg synes også, vi skal, altså hende Stephanie Lose, hun er jo en ret interessant politiker, fordi at hun jo aldrig har egentlig sådan officielt udtalt nogle ambitioner om Christiansborg. Hun er meget, meget glad for at være regionsborgmester, eller hvad det nu hedder der. Og i dengang, at vi stadigvæk arbejdede og sendte på Radio 24/7, der havde vi noget, der hed Bismarckprisen. Og den tildelte vi hende, fordi at hun efter et regionsvalg, hvor Venstre absolut ikke havde klaret sig specielt godt, formåede at udmanøvrere Villy Søvndal og alt muligt andet, og løbe med den her post. Og samtidig med det, så blev hun faktisk også formand for Danske Regioner. Så der er et eller andet med hende. Hun kan altså noget med at forhandle. Hun kan noget, hvad skal man sige, hun er sådan en teknisk dygtig politiker. Ja, så er hun jo økonom. Altså en økonom, som jo har bevist, at hun har været en dygtig regionsrådsformand. Det er jo også et temmelig stort budget, de kører med dernede. Og hun er god forhandler, hun laver brede forlig, og hun ser også de muligheder, der er i forhandlinger. Hendes rolle er jo også at sørge for, at Venstre får en at Venstres politik ligesom nyder frem i regeringen. Og det, som Venstres næstformand, så har hun jo også været inde i det arbejde. Så, og det der bliver spændende, synes jeg, det er jo, er hun så dygtig? Er hun så god? Så hun simpelthen bliver nødt til at fortsætte regeringen. Det er det, jeg synes er det mest interessante. Altså, er det sådan, at bordet fanger? Hende kan vi simpelthen ikke undvære. Er det det, Ellemann tænker, når han kommer tilbage igen? Finder et eller andet til hende? Altså, hun er simpelthen så dygtig. Det er i hvert fald en del af spekulationerne. Der er jo lige noget, jeg synes. Der kommer faktisk spørgsmål fra MHP Petersen, som skriver meget ikke klart her, eller spørger, hvem bliver afløser Region Syddanmark? Altså for Stephanie Lose. Lose er også en del andre tillidsposter. Danske Regioner, kan hun som midlertidig økonomiminister have den tilstrækkelige pondus? Det første, der kan jeg svare, det er Bo Liebergren, som stammer fra Nyborg-området, mangeårig venstremand, har siddet i amtsrådet på Fyn, har siddet i regionsrådet i Syddanmark, og været folketingskandidat, og jeg kender ham jo fra helt gamle dage som VU'er. Lad mig sige, han var ikke specielt venstreorienteret, lad mig sige det på den måde, dengang. Han er blevet, han skal ligesom være vikar for vikaren, der vikarierer nede i Region Syddanmark. Kan hun have den tilstrækkelige pondus? Jamen, det synes jeg, det tror jeg, hun har, Torben. Fordi det synes jeg, hun har bevist ved de der lejligheder, du lige har opramt. Jeg synes, altså, hun er jo sådan en, så når hun fremtræder på en skærm. Jeg kan huske det omkring det, da Inger Støjberg var helt meget i vælten og skulle vælges til et eller andet. Og hun, altså, der var ingen ende på, hvor meget jysk muld hun var rundet af. Mm. Og så var der, at Stephanie Lose skulle være den anden næstformand. Hun skulle også sådan holde sig med. Men hun sagde det bare én gang, at hun var også rundet af den jyske muld. Altså, må man tage. Og så ellers sådan lidt teknokratisk, ikke? Men det er bare med, der er noget meget tillidsvækkende over en kvinde, som man ved, hun har altid lavet sine lektier. Og det er ligesom den udstråling, der er ved hende. Og så kan man sige, jeg tror, hun er sådan en, der altså, hun opnår resultater uden så meget larm. Men nu er det jo sådan, at det er ikke sådan, hun som økonomiminister sidder og skal lave et eller andet stort forkrummet forlig de næste 3 måneder, eller hvor meget den nu bliver. Det er det jo ikke. Så det er jo på de indre linjer, det er jo der, hun skal jo vise, hvad hun kan. Der selvfølgelig er der en portefølje, der følger med, men jeg tror i alle tvivlsspørgsmål, så spørger hun vel Troels Lund Poulsen. Men hun kan administrere, og hun kan virke, det er der slet ingen tvivl om. Jeg tror, hun bliver en succes. Det, jeg synes, er det egentlig mest interessante, det er den der forestilling om, at Ellemann kom tilbage inden påske. Det kan vi godt droppe. Altså, man udnævner jo ikke en minister uden portefølje, som skal rykke økonomiministerposten, for at vedkommende skal sidde en måneds tid nu, indtil der er påske. Så det vil sige, Ellemann, hans sygdomsperiode, den kommer til at strække sig måske 2 eller 3 måneder. Hvad ved jeg? Måske vi er over på den anden side af sommerferien. Mm. Og når jeg husker alle de kommentatorer, og det er godt nok mange, på TV2 News, som jo ligesom sætter dagsordenen for, hvad man skal mene her til lands, og hvad der er hvad der ligesom er holdningen på bjerget. Det må bare sige, de har taget fejl alle sammen. Forestillingen om, at Ellemann, han er færdig, han kommer aldrig tilbage. Jeg har været en af de få, der har sagt, glem det mand, han kommer tilbage igen. Jeg tror ikke på, at han selvfølgelig har man den mulighed været åben, men jeg synes bare, at der har været i kommentatorkredse, nu skyder jeg lidt på kollegerne, jeg vil ikke nævne nogle navne, sådan en forestilling om, at det var næsten helt sikkert, at han var færdig, hvis han ikke kom tilbage i en påske, hvis ikke han kom tilbage i en eller anden tidspunkt, så var han færdig i dansk politik. I dag kommer og skriver han jo og siger, at han er stressbetonet, han vil først tilbage, når han er fuldstændig klar. Vi ved jo faktisk ikke, hvor slemt det er. Det kan jo godt være, at venstrefolkene skjuler et eller andet for os. Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er, som det er. Giv dig nu tid, mand. Lad os nu blive nu færdig, så kan du komme tilbage igen. Så, men jeg synes måske, Måske hvis der var en enkelt journalist derude, eller to, så måske lige gribe fat i nogle af de der kommentatorer, som sagde, at Ellemann, han var færdig, og han kunne slet ikke, hvis han ikke kom tilbage inden påske, så var det helt slut og sådan noget. Altså, kan man ikke lige prøve at bede mig om at svare på det? Det synes jeg måske var en passende anledning. Han kommer tilbage, det er der slet ikke tvivl om. Så er der også det her med spillet omkring Venstre, som jeg også synes er interessant, fordi der er også en forestilling, at han er færdig som formand, og nu må Søren Gade træde ind, og nu må den ene, og nu må den anden træde ind. Jamen, det synes jeg også, at det viser i dag, at det der spil kan man godt lukke. Søren Gade, og der har jeg været med enkelte andre undtagelser sagt, nej, han er ikke formandskandidat for Venstre. Han er lykkelig for at være folketingsformand. Det er ren gakkelak-snak at tro på, at han kommer tilbage nogensinde og er kandidat til det her. Så er der andre, der siger, ja, men det er sådan lidt mere, synes jeg, interessant spekulation. Kunne Stephanie Lose blive træde ind som formand? Og der er der nogen, der siger, men hun er lidt indadvendt type. Hun er ikke så udadvendt. Det modsiges vel lidt i dag, fordi nu træder hun jo sådan ligesom lidt ind på scenen, og så må vi jo se, hvordan hun kommer til at fungere i den der rolle. Jeg siger ikke, at hun bliver super duper, men altså, at hun kommer til at løse de opgaver, der ligger i ministeriet, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men om hun bliver sådan en folkelig selv, så det bliver sådan et trækplaster for Venstre, det synes jeg, vi har til gode at se. Måske det er jo lidt det, som her MHP Petersen er inde på, han skriver, der er jo ikke ressortområder af betydning tilknyttet økonomiministeriet. Og det er jo betydeligt tilknyttet kommunisterne, og Troels Lund Poulsen har vel haft den post, er vel lidt ligesom Hjelved, der var anden finansminister engang. Den rolle, altså, og det er jo faktisk rigtigt. Ja, altså, jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Så det er jo ikke et, man slår sig ihjel på. Altså, og Troels Lund Poulsen sad der, fordi så kunne han være med i de centrale koordinationsudvalg, og ja, de der helt tæt på regeringstoppen, ikke? Men det her handler jo om, at Troels Lund Poulsen bliver nødt til at fokusere på det der forsvar 100%. Altså, det er en akut opgave, det er en kæmpe stor opgave. Og jeg skrev for nogle uger siden, at det er da helt vildt, at han skal lave alt det der. Altså, er de ikke bange for, at han får stress? Og det siger de, det får han ikke. Men altså, de skriver jo også mellem linjerne, at det her fungerer ikke godt. Han kan, fordi han skal passe, han kan ikke være alle steder på en gang, og der er møder internt i regeringen, og der er møder i ministeriet, når han også skal lave det andet. Så derfor, altså jeg synes, det her er en fornuftig løsning. Det er en teknisk ændring. Jo, men også det løfter jo også Stephanie Lose ind, og det kortslutter alle spekulationer om, at hun eller Troels Lund, de bruger ikke anden tid på at sige, jamen, det er Ellemann, der er formand, vi glæder os, han kommer tilbage igen. Der er ikke skyggen af forestillinger om, at Ellemann skal skiftes ud med en af de her figurer, jeg lige har nævnt. Det er der ikke. Selvfølgelig har man da talt om, man har drøftet situationen, man har haft de der tanker, men jeg synes bare, at meldingen i dag tyder på, at vi kan godt indtil videre så det mest lægge alle de der spekulationer om, at Ellemann er færdig i politik, dem kan vi godt lægge krølle sammen og smide i papirkurven. Ja, så vil sige, det mest interessante, det er sådan, som vi siger, at Stephanie Lose, hun kommer i erhvervspraktik som minister. Oh, nu får du til at lyde som om, at hun er fuldstændig ingen for. Altså, er der, hun har jo efterhånden været 8-10 års erfaring med at sidde i, og havde en kæmpe, pæn stor administration dernede. Jeg ved ikke, hvor mange der er ansat i Region Syddanmark, men der er jo en stor administration, ikke? Det her forhold mellem embedsmænd og politikere, Det tror jeg også, hun ligesom har en fornemmelse af, hvordan det kører. Men du har jo den pointe i, at alle kan jo huske Carl Holst, hendes forgænger, der pludselig kom ind og var forsvarsminister. Ja, det gik ikke ret. Det gik ikke særlig godt. Men det her ministerium, økonomiministerposten, det er jo ikke sådan et ministerium, hvor det vælter ud med sager, og det er kompliceret, og ej, det er faktisk meget sjældent forholde sig til det eller andet. Det er, som du netop har beskrevet, at det er sådan en skygge finansministerpost, hvor hun jo ligesom skal være Venstres repræsentant. Altså, nu ved jeg jo faktisk ikke, om hun går ind og skal være en del af koordinationsudvalget og sådan noget. Det er jo, det er vel stadig Troels Lund, men hun får vel over vikarierer, hvis det er, at han ikke lige kan være med. Altså, det må vel være opgaven. Men det går jo ud fra, at Troels Lund Poulsen var jo ligesom Venstres nummer to, indtil Jacob Ellemann blev syg. Ikke? Altså, det er han stadigvæk. Og det er han stadigvæk. Jamen, det må jo være ham, der sidder, hvad skal vi sige. Ja. Det er ham, der... Det er også, men når man tænker på, hvordan han også har skamrost Mette Frederiksen og sin der altså for forhandlingsforløbet på Marienborg, og hvor godt han har det. Altså, det er ligesom ham, der er. Han er den. Men jeg synes, det her, det skaber noget ro i hvert fald indtil videre. Altså, selvfølgelig vil spekulationerne fortsætte om, hvornår kommer han tilbage og sådan noget. Vi ved nu, at vi skal nok hen i tidligst maj måned, tidligst juni måned. Ja, måske, så kan man sige, måske på den anden side af et forsvarsforlig. Altså, det kunne jo godt være. Og så kan man sige, og så er det sommer, ikke? Og så på den anden side af folkemødet, og så kan man sige, han kommer til efteråret. Der er en, der har været så, der skriver lidt morsomt, at om hvorfor de ikke havde taget Jens Rode, og det er selvfølgelig fordi, at Jens Rode, han har meldt sig ind i Venstre i januar. Altså så hurtigt går det trods alt ikke med at komme ind i alder. Rode har jo også sagt, at han skal i hvert fald ikke være... Han har ingen som helst. Hvis han skulle noget, så skulle det være europapolitisk. Det har han sagt. Ja, men, nu har... Så det er Viborg eller Europa? Jamen altså, det kan da godt være, at de Venstres partisekretær Christian Hyttemeier, han noterer det der og siger, nå okay, men det er da også en mulighed. Altså, Rode er jo kendt navn, og man kan godt bruge det et samling i Venstre, så det er ikke sådan helt skørt, altså, hvis du spørger mig. Men nu vi er ved det, så med lytter, der er en Niels Gren, der skriver, Monique Jan E. Jørgensen er bitter igen. Så vil jeg så sige, altså, jeg vil sige, at Jan E. Jørgensen er jo først og fremmest syg, så vi ønsker ham god bedring. Ja. Det var blandt andet derfor, vi aflyste koranafbrændingsdebatten. Men jeg har faktisk flere gange undret mig over, at Jan E. Jørgensen har stået, altså, hvor jeg tænkte, er det ikke snart hans tid? Han er jo ikke heller ikke nogen ung mand. Hvis han skulle have en tur i ministerkarusellen, så er det efterhånden ved at være ikke, og han har været på banen i mange, mange, mange år, og er jo sådan set en meget sådan, også jurist og teknisk kompetent, men jeg tror simpelthen, han er for liberal, og for... Han er med til at give det der... han er lidt skabsradikal, Til det, Stephanie Loos, det er jo, fordi hun er en del af Venstres top. Ja. Og hun formelt er hun jo Venstres nummer to. Hun er faktisk højere end Troels Lund i rangfølgen. Mm. Det er derfor. Og så har hun erfaring. Altså, hun er kompetent. Det har hun bevist. Så skriver Leif Jørgen Thulberg, som jeg ved er venstremand, erklæret. Stephanie Loos er meget driftsikker. Husk, hvem der sendte Lars Løkke ud af formandskabet. Ja, det er da jo noget om, at hun sikkert også har været med der. Arne Ebbesen, en af vores faste kritikere, skriver, Jarl lyder naiv, som ofte. Ja, det kan... Vi får se, Arne, hvem der er naiv. Jeg ved ikke helt, hvad du mener, men det kan du skrive, hvad du synes. Niels Kjær Frederiksen skriver, rigtig god løsning. Stephanie Lose skal nok klare den. Hun har klaret alle de opgaver, hun har fået indtil nu. Og det er der jo altså noget om. Altså, om hun så knækker nakken på den her, ja, det får vi jo se. Det håber vi selvfølgelig ikke for hende, men altså, den mulighed er der jo. Men vi går, fordi det vi sådan langsomt er ved at glide ind i, det er jo ugens fidusbamse-votering. Og den tager vi fat på til sidst i den her time. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Men nu skal det handle om et emne, der indtil Putin invaderede Ukraine, fyldte meget både i den danske og i den europæiske offentlighed. Nemlig flygtninge og immigranter, altså og migranters søgning mod Europa. Og den er altså ikke aftaget bare fordi der er krig i Ukraine. Sådan er det altså ikke. Og nærmest tværtimod, fordi altså EU, og det er så ikke alle EU-lande, men EU-lande, altså er der flere flygtninge i dag, end der er i, eller der var i 2015-16 stykker, hvor vi havde den helt store europæiske flygtningekrise. Og nu er der flere lande, der begynder at bryde med det, som der er blevet døbt europæiske tabuer, nemlig at man på EU-niveau overvejer at indføre asylbehandling i tredje verdens land, i et eller et eller flere tredje verdens land. Og det er jo det, som vi i Danmark forgæves har prøvet, som Storbritannien også har prøvet hele dagen, nemlig det, vi kalder for Rwanda-modellen. Så er vi jo så nået til at sige, nå, men hvordan er det så egentlig? Og det skal vi så tale om med Ditte Maria Brasso Sørensen, chefkonsulent i Tænketanken Europa. Velkommen til, og du følger de her europæiske bestræb, eller EU-bestræbelser på at løse og skabe nye veje i flygtninge- og migrationsproblemerne. Hvad er der i gære? Er der et afgørende skift i forhold til det, vi har hørt, fordi Rwanda-modellen, det har vi jo ikke været vant til at høre, at var noget, der var særlig populært, andet end i Danmark, måske lidt i Østrig. Det er rigtigt. Altså man kan sige, på grund af det her store pres, vi står over for Europa nu, og særligt her i 2022, hvor der jo både har været ukrainske flygtninge, og så de, kan man sige, de flygtninge, der vi traditionelt ser i Europa, så er man begyndt at løfte nogle af de her debatter, og spørgsmålet om migration er helt i top af politiske prioriteter i EU lige nu. Vi så det på topmødet i februar, og det er også på topmødet her, der kommer i marts. Og det, man begynder at kigge ind i, det er, kan man sige, den første kasse er sådan mere af det samme. Det er kommissionens store prioriteter, som handler om at beskytte den ydre grænse, hjælpe medlemsstaterne med at gøre det bedre og mere effektivt. Er det Frontex, vi snakker om? Altså man, ja, man kan sige, som er det her fælles europæiske grænsepoliti, ikke? Ja, altså man kan sige, altså det er jo EU-landene, der har ansvaret for at beskytte deres egne grænser. Det er et nationalt kompetence, og så har vi så det her Frontex-agentur, som ligger ovenpå som et hjælpeagentur. Men det er primært EU-landene, der skal gøre det selv. Så har vi så en stor debat lige nu i EU, som handler om, at EU skal blive bedre til at sikre hjemsendelse. Så det vil sige, at de mennesker, der er kommet til Europa og søgt om beskyttelse, hvis de ikke kan blive asylberettiget, så skal de jo hjem til deres oprindelsesland. Og der er nogle lande, som er meget modvillige, når det kommer til at tage imod de her mennesker. Ja. Og det, man så forsøger sig med, det er, kan man sige, med pisk at sige, hvad er det så for nogle værktøjer, EU har på hånden til at tvinge de her stater til at blive bedre til at tage imod. Og det er sådan noget med, man kan gøre det sværere for de landes befolkning at få visum til Europa. Man kan bruge udlandsbistanden, og man har også begyndt at kigge på, og det er helt nyt, på de her landes adgang til det indre marked. Men der, vi kan jo lige så godt sætte nogle, ligesom man kan sige, hvem er det, vi snakker om? Lad os dog bare sige det. Altså, der er nogle lande, altså Italien, som har fået en ny, meget spændende, interessant, højre regering, og som jo også har slået sig op på, altså blandt andet vundet valget på, at her, nu skal der virkelig ske noget her. Er det der, at det her det begynder at flytte sig, det er, at for eksempel italienerne nu har en anden regering? Jamen, der er flere stater, som du også var inde på til at starte med selv, så Østrig er nogle af dem, som har lagt sig i front her. Tyskland har også oplevet et meget, meget stærkt pres, både fordi de både har taget mange ukrainere og fået mange af de mere traditionelle flygtninge. Meloni i Italien presser på. Så der er et væld af stater, der presser på og siger, at vi bliver nødt til på europæisk plan at gøre noget her. Jeg synes, det, som er vigtigt at holde fast i her, det er, at det, som gør migration så svært at håndtere på EU-niveau, det er, at EU-staterne er ikke enige om, hvad der er en god løsning her. Alle er enige om, at det er smart at beskytte EU's ydre grænse. Mm. Hjemsendelse, det er ukontroversielt. Det vil alle også gerne have, vi bliver bedre til. Bedre samarbejde med tredje lande. Men der, hvor man jo er uenige, det er på det her med, om man skal omfordele nogle af de her flygtninge, der kommer til Europa. Og der er ikke nogen, der vil have dem. Hvem? Ja, det er jo klart, der er ingen, der vil have dem, men man kan blive nødt til at tage dem. Jamen, og den måde, som flygtningen kommer til Europa på, det er jo, altså man siger, der er både en naturlig asymmetri, fordi dem, der kommer ind som irregulære ankomster, altså dem, vi taler meget om, som kommer over Middelhavet osv., de rammer jo EU's ydre grænse, Italien, Grækenland osv. Så har vi ukrainerne, de er primært over i øst, så det vil sige, det er de flygtninge befinder sig i nogle stater. Og så er der nogle stater, der har færre. Og dem, der har færre, er mindre interesseret i at omfordele. Så det vil sige, at der er asymmetriske interesser i det her. Hvis du ser på lande som Belgien, Holland, det som de går til EU-topmøder på, den dagsorden, de går ind på, det er, at de siger, at det vigtigste her, det er, at vi egentlig overholder Dublin-aftalen. Det er slapperne, det er Benelux. De siger, jamen det vigtigste er, at vi har faktisk et system, og det vigtigste det er, at når flygtningen kommer til Europa, så skal deres asylansøgning og behandling af den, det skal foregå i det land, de først kommer til. Og hvis de ligesom slipper igennem videre op i Europa, så skal de EU-stater, der ligger bag, have lov til at sende dem tilbage. Det er også en meget nem måde at sige på, at det problem vil vi ikke have. Vi vil gerne have, at de flygtninge, der kommer op til Holland og Belgien, og måske til Danmark og Sverige, at de kan sendes tilbage til der, hvor de oprindeligt kom fra, og det er typisk Grækenland og Italien. Ikke sandt? Jo, det viser jo, at der er meget store interessekonflikter, når det kommer til det her solidaritets, eller det, man kalder solidaritetsspørgsmål, altså omfordelingen af flygtninge. Og det, man jo så er gået tætte på, det er, at man siger, lad os blive enige om det, vi kan blive enige om først, og så lad os kigge på mindre bindende initiativer. Så man har jo faktisk kommet i mål med at lave en frivillig solidaritetsmekanisme, hvor lande kan melde sig til, og så kan de sige, jamen vi er, for eksempel har Frankrig sagt, vi vil gerne tage nogle flygtninge, der er i Italien, og få dem overført til det franske system. Og man taler også om, hvad hedder det, solidaritet på andre planer, altså solidaritet forstået på den måde, at man overtager hjemsendelsesansvaret, eller solidaritet på den måde, at man finansielt hjælper de stater. Hvordan går det så med solidariteten? Hvor mange har man så formet for det? Jamen, under det frivillige solidaritetsmekanisme meget få. Og hvad er meget få? Jamen, til sidst jeg tjekkede, der var vi omkring 510. 510? Ja, så det er ikke småtingsafdelingen. Det er en dråbe i havet, ikke det? Jo, altså de nyeste tal for det europæiske asylagentur, de estimerer, der i 2022 kom lidt under 1 million asylansøgere til Europa. Og så er man fordelt 500? Præcis, så man under det frivillige fordel 500, ja. Så det betyder, det virker jo som om, at man sidder og snakker om løsninger, som man dels er uenig i, og som jo åbenlyst ikke virker. Så hvad gør man så, hvis man er dem, der sidder med dem, det er jo sådan noget Grækenland og Italien. Hvad vil de så gøre for, at de andre tager nogle af dem? Hvad vil de gøre? Bare lad dem håbe, de sådan siver stille og roligt opad, eller hvad? Er det det, de håber på? Jamen det, som vi jo så i 2015 og 2016, det er, når presset bliver stort nok på de EU-stater, der har en ydre grænse, ja, så faldt Dublin-aftalen. Det var den erfaring, vi har med os videre. Altså, den faldt forstået på den måde, at de lande kunne ikke absorbere flere flygtninge, og derfor lod de dem gå videre. Ja. Og det er der jo en risiko for, at man kommer til at stå i den situation igen. Nu er der jo sådan, at den her Rwanda-model, ikke? Og når man så ser på den i EU-regi, hvad er det så, det går ud på? Hvad er det? Hvem forhandler man med? Er der? Altså, fordi det virker åbenbart, det er jo sådan lidt hemmeligt, ikke? Hvad det er, man forsøger, eller hvad ved vi om det? Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at indtil videre er der ikke nogen konkrete planer om, at EU vil lave en Rwanda-model, altså lave en behandling af asylansøgninger i tredje lande. Men der er alligevel så meget frem om det, at den danske regering siger, at nu dropper vi det projekt, og det laver vi sammen med de andre. Der er træk i den retning. Der er flere medlemsstater, der trækker i den retning. Og det vi så senest, det er også, at den store kristendemokratiske gruppe i Europaparlamentet også er begyndt at trække i den retning og siger, at det er noget, vi skal kigge ind i. Men der er et stykke vej derfra til, at det bliver en konkret EU-beslutning. Kommissionen har indtil videre sagt, det kommer ikke til at ske. Det svenske formandskab har indtil videre også afvist det. Så det er fugle på taget, ikke? Det er i hvert fald ikke noget, der løser krisen i 2023. Så er der jo også, Østrig er jo altid dem, der er helt fremme i skoene, ikke? Og der er altså det, man kalder for pushback-operationer. Det betyder jo simpelthen bare, gå væk, man bliver over i andet, så vil fysisk at holde folk ude, ikke? Og vi har lige haft, og det er så i Østrig, der er jo med på det, vi har lige haft den her strandede båd med 50 dræbte i Middelhavet. Det kan man jo kalde, altså det er så en naturlig pushback, men det er jo nærmest det, man snakker om, simpelthen at skubbe flygtningen tilbage i havet. Ikke? Jo, jeg synes, det er vigtigt at understrege, at Østrig er en absolut hardliner på det her spørgsmål, og man skal ikke se de takter, der kommer ud af Østrig, som værende det, der nås europæisk konsensus omkring. Det, som man i stedet for har lagt op til fra kommissionens side, det er at styrke samarbejdet med en række nordafrikanske lande for at styrke deres grænsekontrol, deres maritime kontrol, og styrke dem i de search and rescue missioner, de kan lave fra deres side af. Men hvad tilbyder man de her nordafrikanske lande? Altså, fordi det bliver, altså, der er jo ikke, det er jo ikke rigtig lykkedes at stoppe den der trafik eller dæmpe den overhovedet. Nej, det er rigtigt. Og det, man tilbyder, det er at hjælpe dem med at styrke deres grænsekontrolmyndigheder, deres maritime kontrol og deres sikring af migranter over kysten. Jamen, hvad er det for en sikring? Altså, hvad er det pigtråd? Både trusler. Hvad er det? Jamen, det er, hvad hedder det? Men der er også, kan man sige, det var også det, jeg var inde på før, en trussel forbundet med, at man også prøver på at presse dem til det, ved at sige sådan, så er der mindre støtte andre veje omkring, hvis I ikke gør de her ting, hvis I ikke tager det her problem seriøst. Men det, man jo så forsøger at hjælpe dem med, det er uddannelse, kompetenceopbygning i de myndigheder, der skal tage hånd om de her ting, og så finansiel hjælp. Sådan så de kan behandle de mennesker og det er jo ikke primært tunesiske folk, der flygter fra Tunesien over Middelhavet. Det er jo folk, der kommer alle mulige andre steder fra, så de skal jo også have et internt system, der gør, at de så kan håndtere dem og få dem tilbage. Altså EU er jo notorisk berygtet for sin langsommelighed, og jeg synes, der er et eller andet, der tyder på, at her der er masser af intentioner, men der kommer til at gå mange år, før man overhovedet kan præsentere noget, der siger, det her, vi gør. Jamen, jeg mener egentlig, at man præsenterer en del ting, som man gør, som handler om beskyttelse af de ydre grænser, som handler om hjemsendelse, som handler om de her samarbejdsaftaler med tredje lande. Ikke nødvendigvis med asylbehandlinger, men med, med indgåelse af forskellige, man siger, nu må I lade være med at have visumfri adgangen til alle mulige folk, der strander på Vestbalkan osv. Så på diplomatisk vej er man i gang der. Det er rigtigt nok, at kigger man isoleret på det, der kunne være den her bindende solidaritetsmekanisme, hvor man kan omfordele flygtninge mellem EU-lande, så tror jeg også, der er lang vej igen. Jeg synes, det er vigtigt, når man snakker om det her, at sige, at ud over det, som rent faktisk handler om at holde flygtninge og migranter ude og hjemsende dem, så gør EU en masse andre ting. De har et stort udviklingsbistand, der er naboskabspolitik, og en stor del af det her træk, det handler jo også om, at folk bliver jo ved med at flygte fra Syrien, Yemen, Afghanistan, lande syd for Sahara, hvis der ikke er tid at bo. Så der er jo et langt sejt træk, der handler om det generelle udviklingsarbejde, og der er EU globalt set meget stærk spiller. Men det er jo meget svært at lave udviklingsarbejde i land som Yemen, der er hærget af borgerkrig, Syrien, sådan borgerkrig, Afghanistan. Det er jo et helt nyt regime, der er der. Det er svært, og de producerer jo flygtning, har man indtryk af. Og så er der jo Libyen også, failed state. Hvem regerer egentlig i Libyen? Jeg har sidst tjekket. Du trækker på skuldrene, Ditte, så det, Rasmus, du ved det heller ikke. Og i Tunesien er der også ret stor uro. Det er svært. Jamen, det er enormt svært, og det man også ser, det er jo, at det er jo en kombination nu, og det er faktisk noget, det som er en ny tendens i dem, vi ser komme til Europa. Vi har jo i mange år, de sidste 10 år, set folk komme fra Afghanistan, Syrien, Yemen. Det er sådan en gammel traver. Det, som er en ny tendens, vi begynder at se nu, det er præcis noget, det du peger på, at det er folk fra Tunesien, det er folk fra Marokko, det er folk fra Egypten. Det er altså folk, som ikke vil kunne påkalde sig ret til beskyttelse i Europa, der kommer til Europa, og forsøger at komme ind gennem det her asylsystem. Og problemet er jo, udover at der kommer mange mennesker, det her, at når alle de her mennesker kommer ind gennem de europæiske asylsystemer, så lægger det et enormt pres. Der blev selvfølgelig oparbejdet en pukkel under flygtningekrisen i de europæiske asylsystemer, altså ubehandlede sager, folk der sidder og venter på at få deres sag afgjort. Den havde man noget held med at få nedbragt, men nu ser man den stige igen. Og det er også derfor, at kommissionen er begyndt at tale om, at vi skal have styrket de legale veje ind i unionen, således at marokkaner, tunesere, egyptere, folk, som ikke har nogen chance for at få asyl i Europa, men som vi gerne vil have til Europa for at være en del af arbejdsstyrken, at de skal have andre veje ind. Men det er jo også der, hvor måske nogen undrer sig lidt, fordi vil vi have de mennesker ind? Og så, der er nogle af dem, vi vil gerne have, hvis de har for eksempel kompetence og så videre, arbejdskraft. Altså, det er ikke taxichauffører, vi har brug for meget, men vi vil godt have nogen, der måske kan være gå til hånd i sundhedssektoren blandt andet, men selvfølgelig også lidt servicesektoren. Men der er jo også den her dimension, og det synes jeg er reelt at tale om, det er jo, at her i Europa er der jo del af befolkningen, som siger, at vi vil ikke have muslimer ind. Det kan vi ikke sige, men det er jo realitet, og der er partier, der siger det åbenlyst. Så hvordan kan kommissionen så arbejde med et spor, der hedder det illegale spor, hvor man åbenbart importerer folk ind, som har de her holdninger, religiøse forestillinger, baggrund i et Europa, som i forvejen er meget multikulturelt, og som nogen ser som, at vi har egentlig ikke rigtig lyst til at integrere de der mennesker. Vi har faktisk bare holdt dem ud alle sammen. Forstår du, hvad jeg siger? Jamen, det man konkret har gjort indtil videre, det er, at man har fra kommissionens side, og det man jo har fået opbakning til fra medlemsstaternes side, på trods af de bekymringer, der måtte være i befolkningen, at lave de her en række talentprogrammer, hvor man simpelthen siger, jamen, vi sorterer først, så vi siger, som du siger, men det er ikke alle, vi vil have ind, det er nogle bestemte typer arbejdskraft, vi mangler, sundhedssektor osv., og prøve på at rekruttere dem ind gennem de her talentprogrammer. Så er der stillet en række forslag til at lempe reglerne til at få arbejdstilladelse i Europa. Det er jo regler, som vi ligger udenfor i Danmark, men hvor man vil gøre reglerne mere lempelige, og det er noget, der bliver forhandlet på nu. Okay. Ditte Maria Brasso Sørensen, chefkonsulent i Tænketanken Europa. Tusind tak, fordi du kom her og gjorde os klogere. Og talte os om det her emne, som har ligget stille et øjeblik noget tid, men som er åbenbart meget levende. Det er og, et problem, og der ikke er løst. Vi har bare ikke hørt så meget om det. Så tak for det. Godt lige, så nu når vi var ved det her emne, ja. Så synes jeg, der var noget, jeg læste her til morgen i Politikken. En historie skrevet af Sebastian Stryn Keltoft, som skriver under overskriften "Mange i udlandet ser med skadefryd på vestens kvaler i Ukraine", og så fortæller han fra sine oplevelser i Indien ved det, der hedder Raisina-dialogen, Indiens svar på Europas sikkerhedskonference i München, og der skriver han så: "Og ved siden af mig sad to muntre sydafrikanske journalister. Da jeg spurgte dem, hvorfor Sydafrika forholdt sig neutralt til Ukraine-krigen, dalede mit humør. De svarede mig med et modspørgsmål: hvad gør Vesten i Libyen?" Og det kan man godt se, det der med, hvis man kigger rundt på kloden, og så ser, hvad for nogle krige, hvad for nogle konflikter der er, så kan jeg jo egentlig godt se, at hvad er det så vigtigt med den krig i Europa? Hvis man for eksempel sidder i Sydafrika, der er det altså vigtigt, hvad der foregår. Og det har Europa jo nogle store aktier i det altså, katastrofale forhold, der er i Libyen. Altså, hvis der foregår en eller anden krig i Sydamerika, er det så noget, vi sådan rydder forsiden på? Det er det vel ikke. Altså, jeg vil så sige, at det er jo så heller ikke helt rigtigt, men det kommer vel også an på, om det involverer en atomstormagt, ikke? Jo. Altså Kina og Taiwan, det synes jeg, vi er meget optaget af her på de her brede grader også. Ikke? Og det også fordi også, det spiller ind i noget andet. Ikke? Ja. Men jeg er da enig i, at det siger jo alle, jeg tror det var Niels Vesti, som jo bare erkendte, at i Sydamerika, der er de sådan ret ligeglade med, hvad der foregår. Jamen, det kan man jo egentlig også godt forstå. Der er eddermame også langt. Nå, men nu skal vi hjem til den hjemlige politiske scene i den her uge. Og der er jo altså et navn, der ligesom stikker ud over dem alle, nemlig Jon Steffensen, ja. Udenrigsordfører, og nu på tjenesterejse i Indonesien, ja. Men kulturordfører. Tjenesterejse, det lyder som om, at det er sådan rigtig... Jamen, det er det da. Altså, det er det jo. Jeg har set nogle dejlige, muntre billeder af Inger Støjberg, der fotograferer Henrik Dahl med en sjov hat i Indonesien og sådan noget. Og der er Jon Steffensen også med, men han har selvfølgelig nok indimellem lige været nødt til at holde lidt mere end de andre øje med sin mobiltelefon, fordi det koger omkring ham. Og jeg kan ikke sige andet om det, at altså, der er jo kommet mange, mange ting frem om Jon Steffensen, blandt andet i TV2, om at han har været en ganske forfærdelig leder som teaterleder, og han har presset folk, og han er ikke til at stole på osv. Og der må man så bare sige, jamen altså, det er jo ikke første gang, at et røvhul er blevet valgt til Folketinget. Så det kan jo ikke, bare fordi man har i en tidligere kamp, han har ikke gjort noget ulovligt. Det, der er det afgørende, det er, om den sag, der handler om dokumentfalsk. Har Jon Steffensen, og jeg synes, der er noget, der tyder på det, i frem til den lydfil, der er blevet offentliggjort af Børsen, hvor han siger, det ser da meget godt ud, og det lyder altså meget som Jon Steffensen, efter at man har hørt en pæn, krasse Jakob Højer DBU, manden, der sad, jeg ved ikke, det gør han ikke, måske ikke mere, i bestyrelsen for Avenue T. Det er den, det hele står og falder på. Fordi ellers, så kan man være nok så usympatisk. Der er fuld plads i Folketinget. Det er jo ikke en spørgsmål om man er sympatisk. Nej. Og det tror jeg ikke, der er mange, der synes, Jon Steffensen er efterhånden. Nej, altså efter han har den omtale, der har været af hans tid som teaterchef, hvor han forekommer at være temmelig kynisk. Og men det må man gerne være. Der er jo ikke nogen lovgivning, der forbyder det. Det er jo ikke første gang, man har hørt om, at folk i kulturbranchen, de er benhårde og arbejdstidsregler og sådan noget. Martin Lyngbo, det er politisk, anden teaterdirektør, ja. Så er gift med Zenia Stampe. Men altså... Altså, jeg synes jo, det politiske er det, som jeg... Det vælger jeg at kigge på, ikke? Fordi, altså, jeg har et billede af Jon Steffensen, og jeg synes jo egentlig, han er en meget flink fyr. Men jeg har heller aldrig arbejdet under ham. Altså, men du har ikke haft en rolle på Avenue. Nej, nej, ikke. Det er nogen, nok også betakke sig. Men altså... Han har jo spillet sådan en rolle i den politiske debat, hvor han jo har haft sådan lidt venstrefløj synspunkter, og derfor var jeg lidt overrasket over... Han har pludselig... også været på spil i Alternativet. Ja, netop, ikke? Der har han jo omkøbet været medlem. Og så pludselig dukker han op i Moderaterne, som jo er med til at lave sådan noget liberal reformprogram, politik. Det er i hvert fald det, jeg har sådan identificeret Moderaterne som. Mm. Hvor man jo skærer ned på nogle af de der folk, som så uddannelsespolitik og sådan. Det havde jeg ikke lige set komme af hans støtte. Men okay, han har fået en politisk karriere. Han har jo den position, at han er jo... der er jo ikke ret mange... SVM-regeringen har flertal er på 2. Hmm. Og hvis han ryger, så er det kun på 1. Hmm. Og det gør jo så, at der er jo så en folketingsmedlem, der er så medlem af en af de tre partier, der sådan skal stille sig ud og sige, hvis ikke jeg får det, som jeg vil have det, så vælter jeg helt det hele. Hmm. Og den position har man i hvert fald i litteraturen, og har jeg set så den samfundsvidenskabelige litteratur, det gjorde Peter Kuhl Klitgaard mig opmærksom på, professoren, i noget han skrev her forleden dag, at der er det ret tit sådan, at det bliver simpelthen udnyttet til, at man får nogle politiske indrømmelser som det enkelte medlem, og det er det sådan en karusel, der kan køre, hvis han altså forlader det der. Så det vil sige, Lars Løkke, som jeg egentlig tror helst ville have smidt ham ud, hvor peberet går, gør, hvad han kan for at holde ham indendør. Og så er det jo sådan, at, og sådan har jeg et indtryk af, at man sparker dåsen længere ned ad vejen og siger, ja, men der er jo først den her injuriesag med Dyremose. Den kommer først på om et halvt år eller om tre kvart år, så må vi jo se. Han siger, det er sådan noget privat, juridisk, et eller andet halløj, og der er flere sider samme sager, der er nuancer og sådan noget. Det er jo ikke noget specielt nuanceret billede, der tegnes af Jon Steffensen. Mange vil jo nok resonere, der går nok ikke en røg, uden der er en brand. Så han har nok været... der er nogle lige lasten her. Skal han ind og være politiker og træffe afgørelser for os, når han har den der vandel, som ikke ser så pæn ud? Men hvis du Moderaterne, så tror jeg bare, man vil gøre ved at sige, at det her det er ligesom noget andet end politik. Og Lykke selv har jo selv et eksempel på, at han er også blevet beskyldt for alt muligt andet, og blevet tilgivet osv. Så hvorfor kan han ikke også bare få lov til ligesom, at flyde ovenpå og drive ned af strømmen, og så må vi se, hvad der sker. I den forbindelse, bare at I nævnte det, det var, at Martin Lyngbo, som er jo altså tidligere direktør for Teater Mungo Park op i Allerød og gift med Zenia Stampe, han skriver i et Facebook-opslag, som er direkte stile til Jon Steffensen. Det starter simpelthen med kære Jon, men det, jeg læser nu, det slutter med. Så der skriver Martin Lyng, for mig kræver politik en grad af etisk konsistens, som jeg ikke tror, du besidder. Til gengæld, og det mener jeg virkelig alvorligt, har du en lang række andre kvaliteter. Jeg vil give dig en øl og et los bag i næste gang, vi ses. Jeg vil sikkert også fortsætte med at forsøge at beskytte folk mod dig, for du er en mundfuld. Er det ikke sådan et karaktermord, der er pakket ind i sådan lidt, jeg egentlig skal nok passe på dig? Han kommer med gaver i form af en øl, og så karaktermyrder han ham. Jeg synes, der er et eller andet med, at han siger, at han har ikke etisk konsistens til at være politiker. Jamen, det er karaktermord. Jeg vil sige, det er jo meget værre at blive beskyldt for alt det andet, end at være en dårlig politiker. Jamen, etisk konsistent, ja. Han har et problem. Han myrder hans karakter. Han er jo ikke værdig til at sidde og bestemme over alle andre. Det er det, han siger. Jeg vil sige, det er i hvert fald, altså, dem, der måske fejlagtigt troede i valgkampen, at nej, det var da fint, at endelig er der en fra kulturlivet, der kommer ind i Folketinget og ved noget om kulturlivet. Han har sikkert trukket mange stemmer fra kulturlivet. Det ved jeg. Det har han ikke. Nej, han fik heller ikke ret mange stemmer. Nej, det gjorde han altså ikke. Og Jon Steffensen, altså de er jo ikke helt idioter i Moderaterne, og Løkke har jo også sådan en god modus operandi for, hvordan man skal håndtere sådan nogle dårlige sager og sådan noget, hvor shitstormen bare kører, ikke? Så Jon Steffensen, han var jo også ud og beklage alt muligt, og han lagde sig jo, som spindoktor eller kommunikationsfolk vil kalde for, han lagde sig fladt ned og undskyldte og så videre. Og det er sådan et greb, man har, og man mener dig, det er fuldstændig ligegyldigt. Det gælder bare at være ydmyg og sige, han har lært meget, og han er så ked af det, og folk følelser. Men det er det, vi har. Det og så håber han jo på, at der måske en tid, nogen siger, ja, lige det her følsomme kulturmennesker, som har et eller andet klemme. Nu kommer de resen med alt deres lort fra gamle dage, som det, Leif Jørgen Thulberg skriver her. Underskriften er fra 2017. Hvorfor kommer den først nu? Hvor er bestyrelsen, hvis han virkelig er som beskrevet? Jamen, prøv at høre, det har Henning Dyremose jo taget sig af. Ja, det så rigtigt. Det er jo behandling, og det, jeg synes, der er, og det du også nævner nu begynder vi at gennemgå krisehåndteringshåndbogen, ikke? Og så, hvor man bare tænker, hold kæft, hvor er det åndssvagt, vi bruger så meget tid på, hvordan man håndterer kriser. Christen Schulz Jørgensen, tidligere chefredaktør, er lige blevet taget i spritkørsel, og fået en meget, meget 100. Ja, men altså... Jeg har fortjent den straf. Og så fortæller der, han selv, så begynder folk at han selv laver krisehåndtering, ja. Og så har han forbrudt sig mod nogle regler i det. Og så tænker jeg, hvorfor skal vi ikke holde op med at snakke om krisehåndtering? Kriser er noget, der opstår, fordi folk har kvejet sig og dumme sig. Og så kan man ikke hyre en rådgiver til, at det ikke har fundet sted. Det er simpelthen så uinteressant. Når folk har kvejet sig, og det har Jon Steffensen, så længere er den jo ikke. Men jeg synes, der er nogen, der også har udmærket sig ved noget positivt i den her uge. Ja, endelig hører. Og det er... Og nu kan jeg sgu desværre ikke huske, hvad det er for min... Jo, beskæftigelse- og integrationsborgmester i Venstre i Københavns Kommune, Jens Christian Lytken. Ham vil jeg gerne nominere til en fidusbamse, fordi at det er sådan, at hvis man vil giftes i Danmark med en udkåring, der ikke er fra EU's lande, så skal man stille en bankgaranti på 100.000 kroner. Og så kan ægtefællen så komme på... og skulle ægtefællen så komme på kontanthjælp, så kan man begynde at tage af de penge. Men ordningen, den er, og det lyder jo sådan set meget fornuftigt for at på den måde holde så mange udlændinge ude som overhovedet muligt, gør det virkelig besværligt. Men ordningen viser sig så nu at være meget, meget dyr for samfundet. For aktindsigter, og nu citerer jeg bare, for aktindsigter blandt landets største kommuner, viser, at der bliver brugt mange ressourcer på at administrere ordningen. Ja. De sidste 3 år er ordningen om bankgarantien ikke kommet i spil i Københavns Kommune. Det er trods alt en ret stor kommune. Men det har kostet kommunen 2,2 millioner kroner årligt at administrere de knap 4.000 aktive bankgarantier. Og så er det Jens Christian Lytken siger, jeg er tilhænger af en stram udlændingepolitik, siger han. Men det skal ikke være skørt, og det her kommer til at virke sådan set fra min stol, når vi bruger mange penge på noget, hvor der ikke er noget, der bliver sanktioneret. Tak skal du have, Jens Christian Lytke. Og jeg ved, at den udlændingeministeren, Kaare Dybvad, han har alligevel sagt, at det virker præventivt som forsvar for opretholdelse af den her. Men så vil jeg også bare sige, at Jens Christian Lytke, han rammer jo ned i noget af det, som Lars Løkke og Moderaterne sagde i valgkampen, at vi måske skulle kigge på tisler og tåbelige love i udlændinge. Og det her er åndssvagt. Men er du da i tvivl om, at hvis det her blev fjernet, så vil du se Inger Støjberg og Morten Messerschmidt og hvad hedder han nu fra Nye Borgerliges formand Lars Bøje, de vil da turnere rundt til alle, der gider at høre på det. Der har regeringen har lempet udlændingepolitikken, og nu vælter det ind med udlændinge. Og selvom det her Ebberød Bank-system her, som og jeg tror også, altså det er jo Kaare Dybvad, han ser sig nok sig selv som ham, der skal være ledvogteren for den stramme udlændingepolitik. Så det her, det er sådan noget, som moderaterne får lov til at få igennem, hvis de får øje på det her. Nu er det godt nok en venstremand, som siger det. Men den ligger til de moderate at få pillet ud, hvis de kan. At det, som jeg gør, at jeg vil nominere Jens Christian Lytken, det er, altså det her, det er simpelthen så åndssvagt, så jeg er ligeglad med, hvad for et parti jeg tilhører, eller hvem der sidder i regeringen, lad os lave det om. Det er jo åndssvagt. Ja. Altså, og så kan det da godt være, at de tre, hvad skal man sige, altså Jysk Folkeparti og Dansk Folkeparti og konspirationsteoretikerne i Nye Borgerlige, de vil råbe op om det, men der er ikke så mange, der gider høre på dem mere. Og det er noget, som jeg også har lagt mærke til, fordi at jeg tror, der var mange i denne her uge, der så tidligere, jeg så kampen i Parken i Superligaen, hvor FCK udraderede Odense Boldklub med 7-0. Og der scorede Mohamed Darami 2 mål, og som han fejrede. Først med at selvfølgelig blive omklamret af resten af holdet med skulderklap og alt det der. Men så vristede han sig fri af klyngen, og da han var helt fri, så lagde han sig og slog panden i græstæppet, som var det et bedetæppe. Vi ved ikke, om det var med panden mod Mekka, men det var en muslimsk fejring af det her, som han gør helt alene. Altså lidt i parallel med, når skal man sige, katolske spillere i de skal man sige, middelhavn, de slår korsets tegn, og de går ind ad banen, og de scorer. Men og det, det har der jo aldrig været nogen reaktion på. Og der har også været masser af muslimske spillere, altså fra andre lande i Danmark, men Mohamed Darami er fra Hvidovre. Og er selvfølgelig muslim. Han er 21 år. Han stammer fra... Begge hans forældre er fra Sierra Leone. Men han er altså Sierra Leone og Hvidovre. Og så er det jo... Altså, jeg bare husker, at jeg tror, der er sket noget i Danmark med de her spørgsmål. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, dengang Nadia Nadim var en stor stjerne, verdensstjerne, og selvfølgelig stjerne på det danske kvindelandshold i fodbold, så kunne man altså høre en folketingsmedlem for Dansk Folkeparti på tidspunkt, Sonja Eilersen, nævne, at hun synes, det var så typisk, at sportsjournalisterne fremhævede en udlænding på det danske landshold. Så vil sige, okay, Sonja, selvfølgelig er der ikke udlændinge på det danske landshold, men det kunne man altså så på det tidspunkt synes var stuerent nok, eller lukke ud, og det er ligesom om, at jeg tager på det, fordi det er da mærkeligt, at der ikke er nogen, der har flippet helt ud over, at ham her danskeren har gjort det her nu. Det kan være, med fordi han går om op. Ja, men det fordi det, altså han er virkelig, virkelig god, ham her Mohamed Darami, og derfor er der jo, må man sige, en stor chance for, at han kommer på landsholdet, måske scorer for landsholdet. Skal vi så se en af de rødhvide for første gang fejre et landsholdsmål med en muslimsk bøn på græstæppet? Og kan vi rumme det? Og så er det, jeg som gammel boomermand kommer til at tænke på, at det er sådan noget, jeg synes er noget underligt noget, men så kan jeg finde ud af, at mange flere af de unge, de synes bare, jamen det kan vi da sagtens rumme, det er da godt nok mærkeligt, og de kan godt rumme, at Mohamed Rona eller Darami gør sådan noget, samtidig med, at de også går ind for, at der skal være mere plads til at selv at vælge sit eget køn og sådan nogle ting, hvor man bare tænker, hold da op, der er noget mærkeligt, nogle paradokser, som nogle generationer, vi er meget langt fra, kan rumme. Ja. Som hvor man tænker, hvordan kan man være voldsom woke LGBT+ person, og så alligevel også synes, at der er plads til muslimer, som ikke bestiller, altså som hvis, og jeg aner jo ikke, hvor Mohamed Darami, hvor hvilken slags muslim han er, men det er jo overvejende, at de fleste muslimer går jo ikke ind for LGBT+ rettigheder. Nej, det skal og, ikke regne og det er det, hvor jeg tænker, men hvis men Danmark skulle håbe, kvalificere sig til VM i Saudi-Arabien, skal Mohamed Darami så rende rundt med et regnbue, anførbind, og samtidig fejre sine mål med en muslimfil. Han bliver et hit. Skønne perspektiv. Jeg synes, man skal læse din klumme, hvor du ligesom også botaniserer det her, den her oplevelse fra Grønsværen i søndags, da OB tabte 7-0 til FCK. Men tiden løber, Torben. Ja, der var faktisk Jens Ankergren, han skriver, hvorfor kommer sagen med Jon Steffensen først frem nu og ikke under valgkampen? Ja, nok fordi Jon Steffensen faktisk jo ikke var folketingsmedlem på det tidspunkt. Og så skulle der ligesom også være nogle kilder på den her sag. Men jeg vil så også sige, Altså, meget af det her kom jo faktisk frem allerede i Weekendavisen i sommer, da Poul Pilgaard Johnsen skrev om det. Før vi ligesom slutter her, så skal jeg også lige sige, at her i februar, jeg tror det var den 9. februar, der havde vi et Rasmus Lund Nielsen, som er folketingsmedlem for Moderaterne inde, og vi talte om forældrefremmedgørelse, altså en anvendt taktik i opgør mellem forældre, om eksempelvis samværsretten eller forældremyndigheden. Og det handler altså om, at barnet bliver fremmedgjort af den ene forælder gennem manipulation over for den anden. I den her samtale, vi havde med Rasmus Lund Nielsen, der blev der omtalt en konkret sag, hvor en familie kan genkendes. Berlingske, det vil sige Kort Ud af Steno, kan ikke dokumentere, om denne familiesag udgør et eksempel på forældrefremmedgørelse eller bagvaskelse. Og vi vil gerne, Berlingske og Kort Ud af Steno, beklage omtalen. Det er hermed gjort. Og så har vi et lille minut tid tilbage, inden vi lige skal holde en lille pause. Men vi har jo altså, jeg har nomineret Jens Christian Lütken, men det er jo ikke ens betydende med, at han får fidusbarmslag. Så der er plads til det mere. Så meddel jer på Facebook, så kan I eller på Berlingskes Facebook-side. Ja, men nu snupper vi i hvert fald en pause, og når vi er tilbage, så skal vi snakke om, at det borgerlige Danmark er i krise. Og det skal vi gøre med Andreas Poulsen, som har været med til at etablere noget, der hedder den borgerlige højskole. Sommerhøjskole. Det skal vi høre mere om. Og så skal vi snakke med Jakob Korsbo om det her med, at vi ikke har haft nogen store terrorangreb i lang tid. Hvorfor er det sådan? Og så skal vi snakke om Belarus. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.